بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تنندليا درسيتو يا السيرة النبوية كبتيا كتاب نور اليقين في سيرة سيد المرسلين جاء الشيخ محمد عفيفي الباجوري رحمه الله تعالى. تكيو تكومشوني مهي كتاب ليوجد تسوما معجزة القرآن الكريم. بلا شك تنزيها معجزة القرآن الكريم، معجزة القرآن تكوف katika mambo yanayomhusu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadha alquran alazim, hadha alquran alazim ni katika miujizati yake na ni mambo yanayomhusu yeye sallallahu alayhi wa sallam. Lianahu alayhi unzil, kwa sababu kwake yeye mtume sallallahu alayhi wa sallam ndio imeteremshwa hii Quran. Yaqul i'lam anna kitab Allah alaziz, fahamu jua kwamba kitabu cha Allah kitukufu. Mumtawin tawa yatwi in tawa yantawi, kwa hiyo mumtawin ni khabari ya anna kitab Allah alaziz. Mumtawin ni chenye kukusanya, lakini wanawini almunakkar almanqusa fi raf'ihi wa jarrihi khususa. Taqulu hadha mushtarin mukhadi'un مشترين منطوين، تقول هذا مشترين مخادع وافزع إلى حام حماه مانع، كما قال الحريري رحمه الله تعالى في ملحته. منطوين لأنه انطوى ينطوي، كون اسم فاعل لأنه منون، اسم منقوص هابو يليبو لأنه منون سابني رفع مرفوع. أن كتاب الله العزيز منطوين، kwamba kitabu kitukufu, kitabu cha Allah kilicho kitukufu ni chenye kukusanya. Ala wujuhim min al-i'jazi kathiratin, juu ya njia nyingi za kuwahemeza watu. I'jazi ni kuwahemeza watu, kuwafanya watu washindwe. A'jaza yu'jizu i'jazan, ni maana kitu mu'jiza, kitu chenye kuwahemeza watu. Kwa hiyo kimekusanya juu ya njia nyingi zenye kuwahemeza watu, yani kuwafanya kuwatopea watu. Wa tahsiluha min jihati dhabti anwa'iha fi arba'a, na tahsili yake kupatikana kwake katika upande wa kudhibitiwa kwake, kudhibitiwa anwa'i zake ni katika aina nne. Awwaluha husnu ta'alifihi, wa kwanza yao ni uzuri wa kutungamana kwake. Ili ni jambo la kwanza. Kuna aujihi nne. Sasa katika kusoma msemaji amesoma wajihi mmoja tena nusu, ya aujihi ziko nne. Sasa wajihi wa kwanza ni husuni ya taalifi ile Qur'ani, ule utungo wake ulivyotungamanishwa, yale maneno yalivyokuwa yamepangika. Anasema husnu taalifihi ni uzuri wa kutungamana kwake. Waltiami kalimihi, na kuungana maneno yake. Waltiami kalimihi, na kuungana maneno yake. Wa fasahatuhu, na ufasaha wake. Wa ujuhu ijazihi, na njia za kufupika kwake, kufupishwa kwake. Wa balaghatuhu alkhariqatu adat alarab, na ufasaha wake wenye kuchana ada ya Waarabu, yani umevuka ile ada na kawaida ya Waarabu. Waarabu wana kiwango fulani cha ufasaha kama kitakavyoelezwa hapo, kimefika mahali pa juu kabisa. Sasa ikuja Qur'ani ikawapita hapo, ikachana zaidi ya hapo. وبلاغته نا بلاغ yake الخارقه عاده العرب yenye kuchana yenye kupasua ada ya Waarabu. Wadhalika, na hilo. Annahum, ni kwamba wao Waarabu kanu arbaba hadha shan, walikuwa ndio mabwana wa jambo hili. Kanu arbaba hadha shan, walikuwa ndio mabwana wa jambo hili, mabwana katika mambo ya ufasaha. Wa fursana alkalam, na ni mahodari wa maneno. Wa fursana alkalam, na ni mahodari au mashujaa pia, mahodari wa maneno. Qad khussu min albalaghati walhikam, wamehusishwa wao kwa kupewa ufasaha na hikma. Bima, kwa kiasi ambacho lam yukhassa bihi ghayruhum min al-umam, hapakuhusishwa kwa hilo, hawakuhusishwa kwa hilo wasiokuwa wao katika umma. Hakuna umma uliopewa ufasaha katika maneno kuwashinda Waarabu. Zungumza Kiswahili chako kwa ufasaha wa hali ya juu, Kiingereza chako na Kifaransa chako na lugha nyingine yoyote, maneno yako yote utakayozungumza hayawezi kufikia katika fununi za balagha katika lugha ya Kiarabu. Anasema qad khussu min albalaghati walhikam, wamehusishwa na ufasaha na hikma. Bima lam yukhassa bihi ghayruhum min al-umam, kwa kiwango ambacho, kwa kiasi ambacho hawakuhusishwa kwa hilo wasiokuwa wao katika umam. Wa utu min dharabati al-lisan ma lam yu'ta insanun, na wakapewa katika utamu wa maneno. Wa utu, na wakapewa min dharabati al-lisan, katika utamu wa maneno. Ma, kiasi ambacho lam yu'ta insanun, hakupewa mwanadamu yoyote. Wa min fasli al-khitabi ma yuqayyidu al-albab, na wakapewa katika upambanuzi wa maneno kiasi ambacho kinazifunga akili. Ma, kiasi ambacho yuqayyidu al-albab, inazifunga akili za ndani, kwa sababu albab ni jamu ya lub, lub ni ile akili ya ndani kabisa. Ja'ala Allahu lahum dhalika tab'an wa khilqatan, amejaalia Allah hilo kwa wao kuwa ni tabia na ni maumbile, ni jambo wameumbiwa nalo, si jambo la takallufu kwao, wameumbwa hivyo. Wa fihim gharizatun wa quwwatun, na kuna ndani yao tabia na nguvu. Yatuna min, wanaleta katika maneno hayo, ala albadihati bilajab, wanaleta maneno kwa haraka, ala albadihati, kwa haraka pasi na kufikiria. Bilajab, wanaleta maajabu, huwa wanaleta mambo ya maajabu kwa haraka kabisa kabla ya kufikiria. Albadaha au albadiha ni mtu kuwa na uwezo wa kuleta kitu kwa haraka pasi na kufikiria, ukisema pap kujibu pale pale bila kutafakari, lakini analeta jawabu la ajabu kabisa na maneno ya kisawa sawa kabisa. Sio lazima ukae ufikirie, la, yeye anaweza kujibu hapo kwa hapo, mkajibishana akaleta maneno ya ajabu kabisa yenye ufasaha wa hali ya juu. Wayatuna minhu, na wanaleta kutoka kwenye maneno hayo, ala albadihati, kwa haraka pasi na kufikiria. Bilajab, wanaleta maajabu. Wayudluna bihi ila kulli sabab, na wanaikaribia kwa maneno hayo kila sababu. Adla yudli, tumeusoma katika faraidh kule, man adla bimayitin, ha, kullu mayitin adla biuntha mathalan, yani amemkaribia mayit, kullu man adla biuntha, kila alimkaribia maiti kupitia mwanamke, kwa kumkaribia yule alimkaribia maiti. Kwa hiyo wayudlun bihi, na wanakurubia kwa maneno hayo, ila kulli sababu, kwenye kila sababu, kwenye kila njia. Yakhtubuna badihan fil maqamat, wanahutubu kwa haraka pasi na kufikiria, mambo vingi. Wa shadidil khatbi, na katika jambo kubwa wanahutubia, katika shadidil khatbi, katika jambo kubwa. Wayartajizuna bihi, na wanatumia kwa uwazi wa maneno hayo. Baina tani wa dharbi, kati ya kukita na kupiga, atakupiga kwa maneno hayo hayo na atakukita kwa maneno hayo hayo. Wayartajizuna bihi, na wanatumia kwa huo uwazi. Baina tani wa dharbi, kati ya kukita na kupiga. Wayakdahun wayamdahun, na wanakosoa na wanasifia. Wayakdahun wayamdahun, na wanakosoa yani wanajeruhi, akitaka kujeruhi akujeruhi kisawa sawa, akitaka kusifia akusifia kisawa sawa. Wayatawassaluna wayatawassalun, na wanajikurubisha na wanafika kwenye lengo. Wayatawassaluna, na wanajikurubisha kwenye jambo, akitaka ukaribu na wewe anatumia ufasaha huo kujikurubisha na wewe. Atawassul walwasila maanahu taqarrub, ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wabtaghu ilayhi. الوسيلة أي القربة تفتني بك يا الله كريم لما يتوسلون وبتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله ويتوسلون لو نجكربيشا ويتوسلون لو نفكية كتكالين ويرفعون ويضعون لو ننيوة لو نتوزا وتكنيوة جو وتكويك جو وكتكويك تيني ونكبواك مرموه فياتون من ذلك بالسحر الحلال ونليت كتكتيا هو فساها مفوتو وحلال سحري حلال فسابوا إن من البيان إلى السحر كتك وفساها دانيان كنا مفوتو كنا وشاوي وشاوي ومنينو ويطوقون من أوصافهم أجمل من سمط الآن نوانزنغوشا كتوكان أوصف زاو أجمل كتو كلتو كزوري زيد من سمط الآل كليكو كداني تلولو كليكو أوزي وليوتنغو لولو سمط الآل سمط الدرر كداني كلي نكوتنغو وليو ولولو أتمنين وفساها ويطوقون من أوصافهم نوانزنغوشا ونفشا كوجا لليو sababu tawqun ile koja lile kwa hiyo tawiquna wanavisha koja wanazungusha min ausafihim katika wasifu zao au katika tawasifu zao ajmala kitu kilichokuwa kizuri zaidi min simtil al kuliko uzi wa lulu fayakhda'una al albab wanazihada akili za ndani wayudhalliluna si'ab na wanayafanya mepesi yaliyo mazito yaliyo magumu ويذللون الصعاب لو نافني مبسي يليقوا مزيتو يعني يليقوا مغمو ويذهبون الاحن لو نوندوشا فيفوندو كما watu wana mifundo watazungumza maneno itaondoka mifundo ويذهبون الاحن لو نوندوشا mifundo ويحيجون الديمن لو وناامشا دكدوكو الديمن ile dukuduku katika roho naenda haraka haraka sana ndio mwe haraka na hiyo ويهيجون الدمن نوانامشا دكدوكو ويجرئون الجبان نوانامتيا وجسيري mtu muoga mtu muoga kinyo sakamumbi maneno mpaka kapata ujasiri ويجرئون الجبان او الجبان wanamtia ujasiri wanamfanyia ujasiri wanamtia ujasiri mtu muoga ويسيرون الناقص كاملا نوانامفanya aliyempungufu kuwa ni mkamilifu ويسيرون الناقص كاملا لو نمفاني أن يمبغوف ونمكمليف ويتركون النبيه الخاملة لو نمواتش متمريف هل يكون من يكبرموك ويتركون النبيه خاملة لو نمواتش متمريف ونمن يكبرموك منهم البدوي كنا ميونغون ماو متو ومشمباني متو وفجيجيني ذو اللفظ الجزل من منينو مزيتو والقول الفصل نمنينو إن يكبرموك والكلام الفخم نمنين مزيتو والطبع الجوهري نتبيا كياسيلي والطبع الجوهري نتبيا كياسيلي والمنزع القوي ننفوت وننغوه والمنزع القوي ننفوت وننغوه ومنهم الحضري نكون كتكواوة ومجيني أو أنت ومجيني ذو البلاغة البارعة من يوفساها ونكشين ذو البلاغة البارعة من يوفساها ونكشين والألفاظ الناسعة نمنين يليواز والكلمات الجامعة نمنين يكوسانيا معانا مينجي والكلمات الجامعة نمنين يكوسانيا معانا مينجي والطبع السهل نتبيا إليوني بيس والطبع السهل نتبيا إليوني بيس والتصرف في القول نمن يكوكيه وزيوزا كتك منين القليل الكلفة يني تكليف تاتي الكثير الرونق يليون وزوري مينجي والرقيق الحاشية ناليوكوا مبسي كتك كندو كندو ياكي وكلاهما نواتواتي هوا ويلي ومجيني نكيجي جيني له في البلاغة الحجة البالغة أنا يي كتك وفساها هوجيني كؤثر له في البلاغة الحجة البالغة أنا يي كتك بلاغة هوجي أو كتك وفساها هوجيني كؤثر والقوة الدامغة na nguvu yenye kuzamisha wal quwwati al adamigha na nguvu yenye kuzamisha wal qidhu al falij na chembe chenye kupasua chembe utani chembe na kusudia ule ule mshale, alqidhu almualla, alqidhu alqidhu, nam walqidhu alfarij walmahyahu annahiju, na njia iliyo wazi, walmahyahu annahiju, na njia iliyo wazi, la yashukuna anna alkalama tawu muradihim, hawatii shaka kwamba maneno ndio ni yenye kutii muradi wao, tawu sawa, tawu muradihim, ni yenye kutii muradi wao, la yashukuna anna alkalama tawu muradihim, hawatii shaka kwamba maneno ni yenye kutii muradi wao, kwa maana yale maneno yanafuata vile unavyotaka wao, watayatumia na kuyapeleka na kuyasarifu wanavyotaka wao, kwa mujibu wa vile wanavyotaka, wanachagua wanachokitaka. Yakhudhuna ma yashauna wa yadauna, yakhudhu ma yashau wa yada, yani anaogelea katika bahari ya maneno, anayakunja na kuyapeleka vile anavyotaka yeye. La yashukun anna alkalama tawu muradihim, kitaka kujenga kwa maalum sawa, lakini kwa majhuli itakuwa la yushakkun, hawatiliwi shaka, lakini si vile kusudiwa. Walbalaghatu milku qiyadihim, na ufasaha kuwa ndio milki ya uongozi wao. Qad hawau fununaha, hakika wamezikusanya fani zake. Wastambatu uyunaha, na wakachimbua zile chemchemu zake. Qad hawau fununaha, wamezikusanya fani zake. Wastambatu uyunaha, na wakazichimbua chemchemu zake. Wadakhalu min kulli babin min abwabiha, na wakaingia kupitia kila mlango katika milango yake. Waala usaha, na wakawa juu, wakalipanda juu jengo la balagha, yani wakawa wamefikia juu, wamelikwea jengo. Waala usaha, na wakalikwea lile jengo. Libulughi asbabiha, kwa ajili ya kufikia kwenye njia zake. Faqalu fil khatiri wal mahin, wakasema katika maneno ya hatari na maneno yaliyoduni, yani maneno makubwa na yaliyoduni. Watafannanu fil ghathi wassamin, na wakabobea. Watafannanu, na wakabobea. Fil ghathi wassamin, katika maneno mabaya na maneno mazuri. Ghathi ni kitu kilichokonda, kilichokondeana, kama ile alivyosema zauji kalahmi jamalin ghath, kama nyama ya ngamia aliyekondeana. Qalat al-ula zawji kalahmi kalahmi jamalin ghath ala ra'si jabalin wa'a fala sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal, kalahmi jamalin ghath, al-ghath ni kitu kigumu kabisa sawa. Kisha anasema wayatafannanu fil ghathi wassamin, wakabobea katika maneno mabaya na maneno mazuri. Wataqawalu fil kulli wal kuthr, na wakasemeshana katika uchache na katika wingi. Watasajalu fil nadhmi wal nathr, na wakathibitisha maneno. Tasajalu musajala, katika balagha tulisoma siku moja at-tasjil, kuthibitisha wakisha at-tasjil. Kwa hiyo watasajalu fil nadhmi wal nathr, na wakathibitisha maneno katika utungo na katika nathr. Utungo nadhmu ni yale maneno yaliyo kwa shi'ri, na nathr ni maneno yaliyo kwa kawaida bila ya shi'ri, inaitwa an-nathr. Fama ra'ahum illa rasulun karim, hakuna aliyewafedhehesha wao isipokuwa mjumbe mtukufu sallallahu alayhi wasallam, bikitabin azizin, kwa kitabu kitukufu. La ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi, akiendei kitabu hicho, akiendei kitabu hicho batil mbele yake wala nyuma yake. Tanzilun min hakimin hamid, ni uteremsho kutoka kwa mwenye hikma mwingi wa kuhimidiwa au mwenye kuhimidiwa. Uhkimat ayatuhu, kitabu ambacho zimetengenezwa vizuri aya zake. Wafusilat kalimatuhu, na yakapambanuliwa maneno yake. Wabaharat balaghatuhu al-uqul, na fasaha yake ikashinda au imeshinda fasaha yake akili, ile fasaha imeshinda akili za watu. Wadhaharat fasahatuhu ala kulli maqulin, na ikawa juu. Wadhaharat, na ikawa juu, yani ikadhihiri, ikawa juu fasaha yake juu ya kila chenye kusemwa. Ala kulli maqulin, juu ya kila chenye kusemwa. Watadhafara ijazuhu wa ijazuhu, na zikasaidiana yakasaidiane ule ufupisho wake, ukasaidiane ufupisho wake wa ijazu na kuhimeza kwake, watadhaharat haqiqatuhu, na zikatiliana nguvu hakika zake, wa majazuhu na majazi yake, watabarat fil husni mataliuhu wa maqati'uhu, na zimeshindana katika uzuri, watabarat fil husni, na zikashindana katika uzuri au ikashindana katika uzuri, mataliuhu mianzo yake, mataliuhu mianzo yake, wa maqati'uhu na vituo vyake, vikao vimeshindana katika uzuri, wa hawat kulla albayani majami'uhu wa badai'uhu, na ukakusanya uzuri wote, uwazi wote, majami'uhu mikusanyio yake, wa badai'uhu na uzuri wake, wa atadala maa ijazihi husni nadhmihi, na ukalingana sawa pamoja na ufupi wake uzuri wa utungo wake, wa atadala, na ukalingana sawa, maa ijazihi pamoja na kufupishwa kwake, husnu nadhmihi uzuri wa utungo wake, wantabaka ala kathrati fawaidihi mukhtaru lafdihi, na yakafumbika, wantabaka na pakufumbika, ala kathrati fawaidihi pamoja na wingi wa faida zake, mukhtaru lafdihi yenye kuchaguliwa katika matamko yake, yakaa yamefumbika pamoja na wingi wa faida, lakini yakafumbika yale yenye kuchaguliwa katika matamko yake, kama tamko maalum imechaguliwa imebeba maana nyingi. Wahum, na hali ya kuwa wao Waarabu, afsahu ma kanu fi hadha albabi majala, ni wapana zaidi kwa vile walivyokuwa katika mlango huu kwa nafasi, wamekuwa na nafasi pana kabisa. Wa ashharu fil khitabati rijala, na ni maarufu, wametangaa zaidi katika khitaba, katika kutaka kusema yani, katika khitaba rijala, ni kwa watu wametangaa kuwa wana watu wenye kuzungumza sana. Wa aktharu fi shi'ri wa saja'i irtijalan, na ni wingi zaidi katika shi'ri na katika saja'a, kuzungumza pasi na kujiandaa. Irtijali ni mtu kuzungumza pasi na kujiandaa, kimbe wewe simama, ataleta maneno, atamshinda mtu aliyejiandaa mwezi mzima. Wa awsa' fil gharibi wal lughat maqala, na ni mpana zaidi katika maneno mageni na katika lugha, kwa maneno, bi lughatihim, kwa lugha yao, allati yatahawarun, ambayo kwayo wanajadiliana, wa manazi'uhum, na mahali pa kukutana kwao, allati, ambako, anha yatanadhalun, kwa lugha hiyo wanakutana, sarikhan biha fi kulli hini, hali ya kuwa ni mwenye kuwapigia kelele kwa lugha hiyo katika kila wakati, wa muqri'an lahum bid'atan wa 20 aman, na hali ya kuwa ni mwenye kuwagonga wao zaidi ya miaka 20, ala ruusi almala'i ajma'in, kwenye mkusanyiko wa watu wote, kwenye makundi ya watu wote, am yaquluna iftara, bali wao wanasema ameizusha, am kwa maana ya bali, am yaquluna iftara, bali wao wanasema ameizusha. Makafiri wale wa Maka wanasema Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hili amelizusha tu yeye, hii Qur'ani katunga yeye. Sawa, sasa kama ni hivyo, qul fa'tu bi surati mithli, waambie leteni sura moja tu mfano wake, na nyinyi zusheni yenu, Makureishi yote na ufasaha wenu, tungeni sura hii moja muilete. Qul, waambie, fa'tu bi surati mithli, leteni sura moja tu mfano wake, wad'u man istata'tum min dunillah, na muwaite mnaowaweza kinyume na Allah, in kuntum sadiqin, mkiwa nyinyi ni wenye kusema ukweli, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abidina, na mkiwa nyinyi mkatika shaka, yani mko ndani ya shaka, mkatika shaka kwa yale ambayo tumeyateremsha juu ya mja wetu, mimma, kwa yale ambayo nazzalna, tumeyateremsha, ala abidina, juu ya mja wetu, fa'tu bi suratin min mithlihi, basi leteni sura moja tu mfano wake, wad'u shuhada'akum min dunillah, na waiteni mashahidi wenu kinyume na Allah, in kuntum sadiqin, mkiwa nyinyi ni wenye kusema ukweli, fa in lam taf'alu, msipofanya, walan taf'alu, na katu hamtafanya. Kwema wale washirikina wale sanadid Makuraishi wenyewe vindaki ndaki, walikuwa fasaha waliogobea, walipewa tahaddi walipewa challenge hiyo ya kuleta japokuwa sura moja tu, walishindwa kufanya hivyo. Kwa hiyo kushindwa kwao ni kuonyesha kwamba hakuna atakayeweza katika ulimwengu huu akatunga maneno yakafanana na Qur'an. Kwa hiyo haya maneno tu yanazungumzwa kwenye mitandao kwamba sunani wametunga sura, Marekani wametengeneza Qur'ani yao, maneno yatawatia shaka wavivu na wajinga katika dini, kwa sababu hakuna atakayebabaika kutofautisha kwamba hii Qur'ani au sio, ila mjinga, ila mjinga. Na hawa ndio mzigo katika Uislamu, wajinga ndio mzigo katika Uislamu. Lakini Waislamu wote wamekuwa katika diraya ya dini yao na maarifa, hawana namna ya kuweza kuchezea jambo lolote la dini. Haya, leti ya Qur'ani yako, ukiandika itakuwa si Qur'ani, gazeti, maneno tu kama kwenye gazeti. Sisi tuendelee na Qur'ani yetu, sura 114 tuko nazo, huwezi kuongeza hata nukta Qur'ani kwa sababu imehifadhiwa na visomo vyake vyote. Ukisoma ukipindisha ulimi utajua hiki ni kiraa cha Khalaf, hiki ni kiraa cha Hamza, ha? wa Hamza ma azkaha min mutawarri'i imaman saburan lilqur'ani murattila, tutajua hii ni Hamza, tutajua hii ni Al-Kisa'i, ni sunna, huu ni Abu Amir, hiki ni kiraa cha Ibn Kathir, ha? Au huu ni Nafi, sawa. Hakuna atakayebabaika hata kidogo. Kwa hiyo hawawezi kutunga japokuwa kuongeza japokuwa kalima, ulimwengu mzima wakusanyike, makufari wote waongeze japokuwa kalima moja ndani ya Qur'an. Hakuna atakayebabaika na hilo zaidi ya wale wajinga katika Uislamu. Angalieni hilo, ili jambo la kulitazama. Wewe mjinga usijue Qur'ani, sisi hatuwezi kubabaika na jambo hilo. Kwa watu wote wakijua Qur'ani na hivi ndivyotakiwa, basi Qur'ani itakuwa imehifadhika na wala haitambabaisha mtu yote. Ukimwona mtu ababaika na hilo kwa kutumia message, angalia hiyo, ndio huyo ni mjinga, sawa, mjinga, na yeye ni mzigo katika Uislamu. Hili jambo litakana lifutwe kwa Uislamu, lisiwepo. Na makafiri wao wanaogopa Uislamu kwa hilo, kwamba Uislamu wako madhubuti katika dini yao, ngome yao ni madhubuti, haipenyeki. Na leo ingekuwa waweza, wangefanya karne zilizopita 1800, 1700, wakati wa giza pengine, lakini hawakuweza kufanya hivyo. Nasalullah lana walakum alafia wassalam. Kisha asema sio hao makafiri tu, mathalan waliokuwa Amerika, waliokuwa China, waliokuwa wapi, India, wapi, kwamba ni hao tu, la. Qul la in ijtama'at al-insu wal-jinn, waambie laiti kama watakusanyika watu na majini, sasa watumie na majini pia, ala an yatu bimithli hadha alquran, juu ya kwamba walete mfano wa hii Qur'an, la yatuna bimithlihi, hawataweza kuleta mfano wake, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, ajapokuwa baadhi yao ni wasaidizi wa baadhi nyingine, yani japokuwa wakasaidiana wenyewe kwa wenyewe, kwamba sasa sio wanadamu tu katika mabunge yao, na majini pia wahudhurie katika miswada yao ya kuandika, wale majini wakubwa, maradatul jin, nao wawepo, weka dhumma hapo, hapa tia kasra, andika hivi, wakasaidiana, alafu hii ni Qur'an. Hawawezi. Kama waliweza kule wakina Paulo, hawataweza huku katika upande wa Muhammad wa ashabu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kila kitu kimehifadhiwa, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Hakuna mtu anaweza kuleta kitu, ni sisi tu, sasa tashinda wenyewe. Kadhalika anasema Allah, qul fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftariyatin, waambie basi leteni sura 10 tu mfano wake zenye kuzuliwa, muftariyatin, hali ya kuwa ni zenye kuzuliwa, zileteni, leteni Qur'ani yote, hamtaweza, leteni aya 10 na sura 10 hamtaweza, basi sura aya moja tu au sura moja tu hamtaweza. Wameambiwa leteni yote, sawa. Ala yatu bimithli hadha alquran, sawa, la yatuna bimithli, ilo hawaliwezi. Basi kama hamwezi, fa'tu bi'ashri suwari mithlihi muftariyati, leteni sura 10 tu mfano wake, labda mtoke mwanzie sura gani, Suratul Qari'ah mathala, mpaka mwisho, yani suratul Nas, kutoka Al-Qari'ah mpaka Nas, leteni kama hizo 10 tu, sio kutoka Bakara kutoka Fatiha Bakara mpaka Yunus mathalan, huko hamtaweza, huko ni bahari ndefu kabisa. Leteni kuanzia Al-Qari'a sawa mpaka suratul Nas, sura 10 tu ambazo mweza kuzitunga, zitungeni zileteni, alafu zifanane na Qur'an, ziwatatize watu kwamba sasa Qur'ani ni hii au hii. Leteni, hawataweza. Kama hawezi hilo, basi leteni sura moja tu, fatu bi suratin mithlihi, leteni sura moja tu mfano wake, kama inna a'tainaka al-kauthar, lete sura kama hiyo leteni, na hilo pia hawataweza. Nasema Allah yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min duni Allah in kuntum sadiqin.